कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूं, अलबत्ता मुझ पर यह वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराए।